Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Stabilizacja przed kolejną falą pandemii. Tak o dzisiejszych ponad 220 przypadkach koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia. W Kabulu jest już polityczny przywódca talibów. Będzie prowadzić rozmowy na temat utworzenia nowego rządu afgańskiego. Mija 14 lat od białego szkwału na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Tu jest łódka po lewej, tu jest po prawej, bardzo mocno powiało. Zginęło wtedy 12 osób. W ciągu minionej doby w Polsce wykryto 222 zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarła jedna osoba. W szpitalach przebywa 359 pacjentów covidowych, tyle samo co wczoraj. Ostatniej doby zarejestrowano podobną liczbę nowych zakażeń koronawirusem, jak tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest w tej chwili taka dość duża stabilizacja, ale poprzednie okresy, poprzednie fale pokazują, że tak właśnie się przed kolejną falą zawsze dzieje. Już nie mamy w tej chwili widocznych spadków ilości zakażeń czy też hospitalizacji. W tej chwili jest to na dość stabilnym poziomie. Z takim tygodniowym trendem jednak zdecydowanie wzrostowym. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 350 tysięcy Polaków. Do Kabulu przybył polityczny przywódca talibów Mullah Abdul Ghani Baradar. Ma prowadzić rozmowy na temat utworzenia nowego rządu afgańskiego. Baradar był jednym z najbardziej zaufanych współpracowników założyciela i pierwszego przywódcy talibów Mullah Omara. W lutym ubiegłego roku w imieniu talibów podpisał w Dausze porozumienie pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Według umowy Amerykanie mieli wycofać się z Afganistanu, a talibowie zrezygnować z działań terrorystycznych i podjąć negocjacje z rządem w Kabulu. Talibowie, którzy przejęli kontrolę nad prawie całym Afganistanem, są uważani przez wielu mieszkańców tego kraju za siłę, która może uspokoić sytuację. Tak mówił w Polskim Radiu 24 afganolog z Uniwersytetu Łódzkiego Jakub Gajda. Te ostatnie lata nie były wcale bezpieczne dla mieszkańców Afganistanu. To, że funkcjonował rząd, który powstał dzięki pomocy Zachodu, to nie znaczyło, że w Afganistanie działo się dobrze. Jeżeli przyglądalibyśmy się bliżej przez ostatnie lata sytuacji w Afganistanu, to wiedzielibyśmy, że tam od wielu lat już sytuacja szła tylko w jedną stronę. Było coraz gorzej. Dotychczasowy szef państwa Ashraf Ghani, który w niedzielę uciekł z kraju, jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ghani, gdy talibowie atakowali kolejne miasta w kraju, do ostatniej chwili mobilizował wojsko i przekonywał, że zwycięstwo jest możliwe. Mazurscy ratownicy apelują o ostrożność na wodzie. Dziś 14. rocznica białego szkwału, który przeszedł przez Wielkie Jeziora Mazurskie. 21 sierpnia 2017 roku wiatr wiejący z prędkością 130 km na godzinę wywrócił ponad 40 łodzi i żaglówek. 87 osób uratowano, 12 zginęło. Były prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Kurowicki wspomina, że był wówczas w ekipie podejmującej rozbitków. Pył wodny unosił się nad lustrem wody, no i tylko zdążyliśmy zobaczyć, tu jest łódka po lewej, tu jest po prawej, bardzo mocno powiało, widoczność zerowa, za dosłownie 3-4 minuty byliśmy przy jachcie, którego wcześniej widzieliśmy, oczywiście była już wywrotka, nasi ratownicy zaczęli wskakiwać do wody. Od tego czasu na Wielkich Jeziorach Mazurskich w kwestii bezpieczeństwa wiele się zmieniło. Powstał m.in. system ostrzegania żeglarzy przed nagłą zmianą pogody. Działa także numer alarmowy dla żeglarzy 601-100-100, który może uratować życie. Trasę z Olsztyna do Ostródy pokonują uczestnicy czwartego rajdu Replika and Classic, zorganizowanego z okazji zbliżających się urodzin patrona olsztyńskiego klubu motorowego Mariana Bublewicza. Najstarsza z maszyn ma 52 lata, a najmocniejsza 460 koni mechanicznych. To jest Toyota Celica z 1994 roku, bardzo przyjemny, wdzięczny samochód, nie psujący się, chociaż w zeszłym roku wybuchł mi silnik na tym rajdzie. W każdym razie, dzisiaj mamy nowy silnik i jest to odliczanie 5, 4, 3, 2, 1, to wtedy wyłącza się to myślenie właśnie, a miałem się bawić, tylko po prostu jedziemy, jedziemy. Benzyna płynie w krwi, więc nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Po prostu trzeba i tyle. Udają się do Ostródy, tam wokół hal Expo będą przeprowadzone 4 próby sportowe, więc tam już jest ściganie na poważnie.

Trójce, Limbowski i w trawie. Nie ma jak to mięta latem. Seweryn Krajewski, miętowe pocałunki. Miętowe pocałunki witają świt pogodny. Budzimy się do życia, siebie głodni, siebie głodni. Trzcinowe twoje ciało okryte tylko niebem. Walczymy z chłodem nocy, głodni siebie, głodni siebie. Jak czerń i biel, jak blask i cień, jak dźwięk z milczeniem, tak my nienasyceni. Jak żar i lód, jak śmiech i ból, jak czas z istnieniem, tak my. Nie damy się pogodzić na dłużej niż dwa serca, spragnieni i łagodni, głodni szczęścia, głodni szczęścia. Nie damy się ocalić, istnieć jak osobni. Wolimy stać się żarem, szczęścia głodni, szczęścia głodni. Jak czerń i biel, jak blask i cień, jak dźwięk z milczeniem, tak my nienasyceni. Jak żar i lód, jak śmiech i ból, jak czas z istnieniem, tak my nienasyceni. Jak czerń i biel, jak blask i cień, jak dźwięk z milczeniem, tak my. Seweryn Krajewski i miętowe pocałunki. Znaczy państwo lubią miętówki, ja jestem od nich uzależniony od lat, ale niestety w Polsce nie mamy moich ulubionych, a za granicą są reklamowane jako mięta z dziurką. Pewnie niektórzy wiedzą, o co chodzi. Dziewczyna z Wysp i Taher w tej chwili.

No powiedz, czy ta kwaśna słodycz to ten raj? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czer. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czer. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Boję się, że ciebie dotknie, porwie bodyczkowy raj. Trójce często gościli w audycji Trójka, rząd do debiutów. To zespół Obrazki, zresztą ostatnio również zagrali na naszej trójkowej scenie. To był Pożyczkowy Raj, a wcześniej Śliwkowy Deszcz, Warius Manx i Kasia Stankiewicz. No to może utwór sprzed lat i przeniesiemy się na południe Europy. Adriatek, Ocean Gorący i grupa Lombard. W Trójce może jeszcze jeden przebój sprzed lat i Martyna Jakubowicz. To był wielki przebój. Złoty przez palce piach Martyny Jakubowicz. Właściwie moglibyśmy jeszcze zagrać Żagle tuż nad ziemią. Też byłoby wakacyjnie. A za chwilę Linia Nocna wraz z Kubą Sienkiewiczem, a potem elektryczne gitary i ich słynny Człowiek z liściem. Spytać, jak się